ngala pesiyo ezali atina baluka kaba ebayango bakoki peko ebate po mokolo tozwana kite mwe azala kite baluka kaka po bayeba ndenge nini olinga kanga sheri sadi motema koeme yayonanga ekosuka kaka feti na kati ya kartier decision ezwa motema bolingo esila soni na miso ya bato nayebisi yo ndenge nalingaka yo na bombi te nalobi sincerité sadi ya bapanse nanga natiyo elembo na motema sadi ya bapanse nanga natiyo elembo na motema sadi ani ganga Baluka kaka mpo baye bandenge nini olinga kanga sheri sadi motema koeme Ekosuka kaka feti na kati ya quartier Decision ezwa motema bolingo esila soni na miso ya bato na emisi yo ndenge nalingaka yo na bombi te nalobi sincerité sadi ya bapanse nanga natiyo elembo na motema sadi ya bapanse nanga natiyo elembo na motema Sadi motema na pesa yo na moya kosamba na miso ya bato yanga motema ezali ya bamupe na moya kosala masumu sadi yo kelanga ani ani yo yanga moya motema nalilaka yo tango nyonso ke soki ozali te na kokaka te kobanda nalingaka yo mingi sadi sadi motema na pesa yo na moya kosamba na miso ya bato yanga motema ezali ya bamisioni na moya kosala masumu sadi yo kelanga ani ani oya jongo kwa motema na panzaka yo motango nyonso ye Nalingaka yo lokola mpena bilingaka Sadi sadi motema na pesa yo Na moya kosamba na miso ya bato Yanga motema ezali ya bakindwani Na moya kosala masumu sadi yo kelanga Sadi motema na pesa yo na boya kosa mwa na biswe ya bato ya ngai motema ezali ya ba mupe na boya kosa masumu saki okelaka. Thank you.